और हंस के फंसे, कब लड़की हंसे और हंस के फंसे, हम सोच रहे हैं खड़े खड़े। उड़े उड़े हैं होश, उड़े हैं उड़े उड़े, हाय उड़े उड़े हैं होश, उड़े भाई आंख मेरी भड़की, लड़की लड़की हाय हाय देखो ये लड़की, अरे देख के इसको भाई आंख मेरी भड़की, लड़का लड़का हाय हाय दीवाना लड़का, चला लगाने अपने प्यार का ये तड़का, मुझे तंग करे चंग करे, मुझे तंग करे चंग करे, ये सुनी पे अब चढ़े चढ़े। उड़े उड़े है हो, उड़े है उड़े उड़े, उड़े उड़े है हो, उड़े है उड़े उड़े। गोरे गोरे गाल पे गुस्से की लाली,